To wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskich Radia, niedziela, 25 czerwca, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Premier będzie dziś na granicy z Białorusią w związku z sytuacją w Rosji. Mogą pojawić się dodatkowe napięcia na granicy. O udział referendum w sprawie uchodźców apeluje wicepremier Jarosław Kaczyński. Podmiejska linia średnicowa w Warszawie zamknięta na 2 miesiące. Wydarzenia w Rosji są wewnętrzną sprawą tego kraju i nie dotyczą Polski, powiedział premier Mateusz Morawiecki po wieczornej naradzie w prezydenckim Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Jak dodał, istotne jest monitorowanie sytuacji. Mogą pojawić się dodatkowe napięcia na granicy z Białorusią. Udam się tam na granicę z Białorusią, ponieważ też nie do końca jasna jest rola Łukaszenki, rola prezydenta Łukaszenki w tym wszystkim. Analizowaliśmy to. Myślę, że nie jeden Polak też dziwi się, analizując te wszystkie rzeczy, które do nas spływają. Jednak najważniejsze w tym wszystkim to jest jedność. Jedność w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. Oddziały najemników Jewgenija Prigożyna opuściły Rostów nad Donem i Woronesz. Porozumienie o zakończeniu buntu grupy Wagnera miał wynegocjować białoruski dyktator Aleksandr Łukaszenka. Jak podają rosyjskie media niezależne, Kreml zrezygnuje ze ścigania Prigożyna i jego najemników w sprawie próby zbrojnego przejęcia władz. Władzy muszą oni jednak wrócić na front. Maciej Jastrzębski. Po 24 godzinach marszu najemników na Moskwę koordynator oddziałów Jewgenij Prigożyn dostał od reżimu gwarancję nietykalności, ale będzie musiał wyprowadzić się z Rosji na Białoruś. Natomiast jego żołnierze mają wrócić do okopów. Z rosyjskich dróg i miast zniknęły uzbrojone patrole sił porządkowych, a lokalne administracje zniosły stan operacji antyterrorystycznej. Jedynie w stolicy nie odwołano decyzji o ustanowieniu poniedziałku dniem wolnym od pracy, a na trasach obwodu lipieckiego drogowcy nie zdążyli jeszcze załatać wszystkich dziur wyrytych, żeby powstrzymać kolumnę wagnerowców maszerujących na Moskwę. Związany z Aleksiejem Nawalnym opozycjonista Leonid Wołkow napisał w internecie, że z buntu wagnerowców wypływa jeden wniosek. W obronie Putina nie stanął nikt. Natomiast większość niezależnych komentatorów nazywa bunt wojną dwóch gangsterów, Putina i Prigożyna, o kawałek tortu. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ukraińcy wykorzystują sytuację i wzmagają kontrofensywę, mówi profesor Maciej Milczanowski z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Ukraiński resort obrony podał, że armia przesuwa się w okolicach Bachmutu. To głównie tam stacjonowali wagnerowcy, powiedział w radiowej jedynce Maciej Milczanowski. Na pewno to wykorzystają. Lepiej wiedzą od nas, jak to wpłynęło na linie obronne rosyjskie. Musimy widzieć, że Rosjanie w tej sytuacji, no dla nich trudnej, dlatego że znaleźli się pomiędzy dwoma wrogimi obozami, czyli przed sobą mieli Ukraińców szykujących się albo już kontratakujących lokalnie, a za plecami zbuntowane oddziały najbardziej skuteczne ze swoich szeregów. No to nie mogło dobrze wpłynąć na ich morale na pewno, a bunt grupy Wagnera dowodzonej przez Jewgenija Prigożyna rozpoczął się w piątkową noc. O udział w referendum dotyczącym przymusowej relokacji uchodźców zaapelował w Bogatyni prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Podczas konwencji wyborczej wicepremier mówił też o konieczności obrony elektrowni i kopalni w Turowie. To, co dzieje się wokół kopalni, to jest nic innego jak atak na naszą suwerenność. Jak atak na coś, co wydawało nam się wtedy w 89 roku i w kolejnych latach, kiedy odzyskiwaliśmy niepodległość, oczywiste, że będziemy gospodarzami we własnym kraju po pół wieku przerwy. I my tymi gospodarzami chcemy być. Nikt nie będzie za nas decydował, kto ma w Polsce pracować, a kto ma być bezrobotny. W konwencji w Bogatyni wzięli udział wszyscy liderzy Zjednoczonej Prawicy, obok prezesa PiS także premier oraz szefowie Suwerennej Polski Partii Republikańskiej i Odnowy. Podmiejska linia średnicowa w Warszawie zamknięta na 2 miesiące dla ruchu pasażerskiego. Oznacza to, że pociągi nie przejadą przez centrum stolicy. O kolejowych zmianach Aleksander Przoniak. Przez ponad 2 miesiące składy będą rozpoczynały lub kończyły kursy na stacjach Warszawa Gdańska, Warszawa Główna, Warszawa Wschodnia i Zachodnia. Krzysztof Grinke z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że niektóre pociągi przejeżdżające ze wschodniego Mazowsza zakończą kurs na stacji Warszawa Stadion. Po to dojeżdżamy do stadionu, żeby można było skorzystać z drugiej linii metra. Zamknięcie podmiejskiej linii średnicowej jest związane z kolejnym etapem modernizacji dworca Warszawa Zachodnia. Przebudowywany będzie układ torów, kontynuowane będą także prace związane z budową dwóch peronów. Karol Jakubowski z PKP PLK powiedział, że ograniczenia są niezbędne. Muszą być one wprowadzone po to, aby wykonawca modernizacji stacji Warszawa Zachodnia mógł przeprowadzić bardzo ważne prace. Utrudnienia potrwają do 2 września. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Czas na sport i Robert Grzędowski. Bartosz Zmarzlik zmierza po 4 w karierze Mistrzostwo Świata. Wczoraj wygrał zawody żużlowej Grand Prix na torze w Gorzowie Wielkopolskim i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej cyklu. Do końca sezonu 6 turniejów, a Zmarzlik w generalce ma 21 punktów przewagi nad drugim Australijczykiem Jackiem Holderem. Najbliższe zawody Speedway Grand Prix 15 lipca w szwedzkiej Malili. W Krakowie i innych małopolskich miastach trwają za to Igrzyska Europejskie. Wczoraj reprezentanci Polski wywalczyli 6 medali i w łącznej klasyfikacji zajmują 5 miejsce z 18 medalami na koncie. Dziś kolejne starty, między innymi na stadionie Wisły rozpocznie się turniej rugby 7-osobowego. Męska reprezentacja Polski do faworytów nie należy, za to panie, aktualne mistrzynie Europy, mogą powalczyć o czołowe lokaty, mówi Małgorzata Kołdej. Na pewno celem jest bycie w pierwszej trójce. Nikt tutaj nie przyjeżdża przegrywać. No oczywiście też nie, ale musimy czuć respekt do każdego przeciwnika. Mimo większego doświadczenia niż rok temu, gdzie zdobyłyśmy Mistrzostwo Europy, to jednak każda drużyna zrobiła przez ten rok ogromny postęp, nie tylko my. I musimy szanować każdą z tych drużyn i krok po kroku wygrywać kolejne mecze. Zwyciężczynie turnieju Igrzysk Europejskich wywalczą bezpośredni awans na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Kolejne 2 medalowe miejsca zagwarantują udział w światowych repasażach o olimpijską przepustkę. Pierwszy mecz polskich rugbystek w Krakowie dziś o 11:50 to będzie spotkanie z Turczynkami. Ale będą dziś także grać polscy siatkarze w ramach Ligi Narodów w Rotterdamie. Zmierzą się z aktualnymi mistrzami świata Włochami. Stawką punkty do klasyfikacji Ligi Narodów, ale też ważne punkty do rankingu Światowej Federacji. Polska jest liderem zestawienia FIVB, ale jeśli dziś przegra, najprawdopodobniej straci to miejsce na rzecz Amerykanów, z którymi wczoraj przegrała 0-3. Początek meczu Polska-Włochy o 12:30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, na północy i południu także lokalnie burze. Będzie od 22 do 26 stopni, tylko nad morzem i w rejonach podgórskich około 20. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zdecydowaliśmy się z mamą dać ci na ten obóz jeździecki. Fajnie, tylko nie jeździecki, a językowy. Jak to, już zmieniłaś zdanie? Konie mi nie uciekną, a za języki muszę się wziąć galopem. Mówiłam mamie. A nie mówiłaś o kursie jogi? Zmiany. Życie i dzieci zaskakują zmianami, ale nie kredyt ze stałą ratą. W Alior Banku z góry wiadomo, ile miesięcznie się płaci i można spokojnie planować wydatki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 10,36%. Oferta dla osób, które w dniu złożenia wniosku od roku nie mają w Alior Banku pożyczek lub kredytów konsolidacyjnych. Okres spłaty do 3 lat. Brak możliwości konsolidacji wewnętrznej. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji w placówkach Alior Banku S.A. i na www.aliorbank.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Thank you. Dzień dobry, Franku, poranku. Tak, tak. O bohaterach dzisiaj będzie, ale kto to taki bohater? Tata. Tata? Dzień dobry, Weroniko. A czy tata może być... Właśnie, jakim bohaterem? Zawsze może kochać, pomagać, zawsze podnosić na duchu. I robi to? Całkiem dużo. Całkiem. Bo wiesz, bo w czwartek świętowaliśmy bardzo ważny dzień w roku, a ten dzień nazywa się jak? Dzień taty. Niektóre dzieci mają to szczęście. Tata wspiera, kocha, łapie, kiedy upadają. Co to znaczy? No, na przykład jak wspomaga, kiedy ktoś upadnie, to wspomaga na duchu i wtedy ta osoba lub dziecko może się poczuć lepiej. No i tak pomyślałam sobie, że o tym tacie dzisiaj trochę więcej będzie. Tu pani Ania Regulska, która realizuje ten program, podpowiada, w piątek był dzień taty, to prawda. Ale my świętowaliśmy już od czwartku, przygotowywaliśmy się do tego dnia. Ja myślę, że z tymi tatami różnie jest, bo nie wszyscy ojcowie mogą mieszkać ze swoimi dziećmi. Ale ci, którzy nawet nie mieszkają, ale bardzo się starają, którzy nie zapominają, którzy są zawsze wtedy, kiedy trzeba, a przynajmniej zrobią wszystko, żeby być blisko swojego dziecka, są nie tylko tatami, ale także w życiu dziecka kim? Czasami też bohaterami. A ja znalazłam dla was kilka, myślę, bardzo ważnych zdań. Mądry ojciec to taki, który zna własne dziecko. Tak napisał pan William Shakespeare w komedii pod tytułem Kupiec Wenecki. A komedię tą, Weroniką, napisał ponad 400 lat temu. Czy to się zgadza? Tak. Każdy może być ojcem, ale trzeba być naprawdę wyjątkowym, żeby być tatą. To także jest prawda. A jaka prawda? Jak ty to rozumiesz? Tak to rozumiem, że ojciec, tata, bardzo tak, gdy kocha swoje dziecko, to właśnie to dziecko czuje w sobie, że ten tata jest takim bohaterem, bo jakby co powiedzieć, po prostu to nawet nie można tego ująć słowami, bo miłość taty jest taka wielka, że to mogłoby się nie zmieścić nawet w pokoju milionera nawet. Takim dużym, dużym. Jak ty pięknie to określiłaś. Prawdziwy tata potrafi być jak mama. Tyle, że wąsata. Tak. Weroniko, ty dzisiaj przyniosłaś do zagadkowego studia swój ukochany instrument, który nazywa się jak? Ukulele. I wiem, że dla wszystkich tatów tego świata teraz, a zwłaszcza dla tych, którzy się starają, którzy nie zapominają, którzy wiedzą, że są tacy ważni w życiu dziecka, bo bez tej siły taty i bez mądrości taty, bez rozmowy, bez tej wielkiej jak... nie wiem, jak bochen chleba dłoni, która dziecko przytrzyma w trudnym momencie, to właściwie nic. To proszę cię, dla tych dobrych tatów tego świata zagraj coś, co przygotowałaś. Ciekawa jestem, co to będzie. Dobrze, więc przygotowałam kawałeczek, ale zawsze przygotowałam Hakuna Matata z filmu Król Lew. Aha, dobra. Hakuna Matata, jak cudownie to brzmi. Czyściutko wylądowałaś. Bardzo ci dziękuję. Ja wiem, że ty dopiero uczysz się grać na tym instrumencie. To jest taka wakacyjna piosenka. Bardzo pięknie, bo początek wakacji świętujemy, prawda? Tak, prawda. Startujemy. To ja życzę wam na samym początku tych wakacji, aby ten tata zawsze stał za wami murem, żeby te wakacje były piękne, dobre i bezpieczne dla was wszystkich. I może jeszcze trochę zagadkowe? Co myślisz? Tak. No dobrze, zatem podpowiedź numer... 1. Starożytni Egipcjanie czcili boga słońca zwanego Ra, a w mitologii Azteków istniał bóg słońca zwany Tontiu. W jednym i drugim przypadku mieli na myśli bohatera naszej zagadki. Ten bohater jest 330 tysięcy razy masywniejszy niż nasza Ziemia. Jego światło dociera do nas w ciągu 8 minut. Co ciekawe, jego własne ciepło i energia wędruje z jego środka na powierzchnię. Uwaga! Przez miliony lat. Bohater naszej zagadki jest około 400 razy większy niż księżyc. Wydaje się, że około 100 lat bohater naszej zagadki wydaje się zasypiać. A przez 2 lub 3 dekady jego aktywność jest mocno ograniczona. Ale kiedy się obudzi... Tak. Właśnie wtedy staje się znacznie bardziej aktywny i gwałtowny. Naukowcy nie są pewni właściwie, dlaczego tak jest. Weroniko, gdybyś ważyła prawie tyle, co ja, 68 kg, oczywiście tu na ziemi, to tam, gdzie znajduje się bohater naszej zagadki, ważyłabyś prawie, no nie, dokładnie ci powiem, 1905 kg. Ojej, to bardzo dużo, jak na takie ziemskie kilogramy. Tak, Pluton potrzebuje 248 lat, aby okrążyć raz, jedyny raz, bohatera naszej zagadki. A bohater naszej zagadki jest najdoskonalszym, naturalnym obiektem znanym w całym wszechświecie. Z czym ci się to kojarzy? Czymś na pewno z takiego całego koła tutaj różnych planet. Aha. Ale mi się wydaje, że to może Mars? Mhm. Coś takiego? No jesteś dosyć... No, nie wiem w jakich odległościach takich... No ale dobrze, ale w dobrym kierunku podążasz. Gdyby nie było bohatera naszej zagadki, Ziemia podróżowałaby w linii prostej. A gdyby bohater naszej zagadki był wielkości piłki plażowej w kosmosie, to Jowisz byłby wielkości piłki golfowej, a Ziemia byłaby tak maleńka jak ziarno grochu. Wiesz? Tak. Co by tu jeszcze 6 10-miliardowych części bohatera naszej zagadki? To złoto. Nie byłoby pewnie wakacji, nie byłoby życia na Ziemi, nie było nic, gdyby nie ciepłe promienie bohatera naszej zagadki. To chyba to słońce, bardziej tak myślę. Tak, Weronika stawia na to, a pan Zbigniew Zamachowski. Gdy noc się kończy i zaczyna świtać, swymi promykami cały świat wita. Jak pięknie poetycko pan powiedział, proszę pana. Ciekawa jestem, czy ta podpowiedź była prostsza niż te wszystkie trudne moje. Weroniko, jesteś tutaj w studiu zagadkowym drugi raz? Tak, drugi raz. A pamiętasz numer telefonu? 22 i 7 trójek. Ła, to chyba podsłuchujesz nas jednym uchem niekiedy w niedzielę? Czasami tak. Watching from the windows, all those years outside looking in, all that time, never even knowing just how blind I've been. Now I'm here, blinking in the starlight. Now I'm here, suddenly I see, standing here, it's all so clear where I meant to be. And at last I see the light, and it's like the fog has lifted. And at last I see the light, and it's like the sky is new, and it's warm and wheeling right, and the has somehow shifted. All at once, everything is different. Now that I see days chasing down a daydream, all those years living in a blur, all that time never truly seeing things the way they were. Now she's here, shining in the starlight. Now she's here, suddenly I know. If she's here, it's crystal clear. I'm where I'm meant to go. Fog has lifted, and at last I see the light, and it's like the sky is blue, and it's warm and real and bright, and the world is somehow shifted. All at once, everything is different. Tyle dni nieba nie dotykać, tyle lat nie przeczuwać nic, tyle chwil stracić bezpowrotnie i w ciemności tkwić. Stoję tu, patrzę prosto w światło, stoję tu, myśli mkną jak wiatr i nagle wiem, to nie jest sen, to tutaj jest mój świat. Tak pięknie potrafi zaśpiewać trzyletnia kruszynka. Trzyletnia, zapewne dlatego, że razem z nią śpiewa i tata Claire Crosby, Ryan Crosby w piosence O świetle. O rady, Weroniko, prawie zapomniałyśmy o zagadce. Gdy noc się kończy i zaczyna świtać, swymi promykami cały świat wita. A my witamy bardzo, bardzo serdecznie kogoś, kto ukończył już czwarty rok życia, kogoś, kto nosi dumne imię Tobiasz, jak również kogoś, kto dodzwonił się do nas wprost z Bydgoszczy. Halo, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Tobiaszu, jak ja się cieszę, że ty do nas dzwonisz. Ty wiesz, że jesteś bardzo odważnym Tobiaszem? No. No? No. Tobiaszu, a czy ty znasz odpowiedź na naszą zagadkę? No. Tak. To poprosimy, powiedz, jak ona brzmi? Słońce. Fanfary poproszę. Tam, ta-ra-ta. Ta-da! Słuchaj, no wspaniale odgadłeś. Czy ty jesteś z siebie dumny? Tak. My też jesteśmy z ciebie bardzo dumni, zwłaszcza, że... Ile masz lat? Powiedz nam, głośno i wyraźnie. 4,5. Ach, zapomniałam o tym. Pół, a to takie ważne w tym wieku. No naprawdę ci gratulujemy. Jakieś fajne wakacje przed tobą? Masz jakieś plany? Góry. To jest bardzo dobry wybór. Bardzo ci dziękujemy za twoją odwagę, za to, że do nas zadzwoniłeś. Czujemy się wręcz zaszczyceni. Wiesz, co to znaczy? To mama ci wytłumaczy, dobra? Słuchaj, jesteś już w naszej zagadkowej ekipie. Ściskamy cię mocno. Życzymy wspaniałych, radosnych, bezpiecznych wakacji. No może z jakimiś poczytajkami pod pachą, kto wie? Poczytałki Tadełka. Poczytałki czy Tadełka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No trochę tych poczytajek dzisiaj mamy. Ja przyniosłam pod pachą taką książkę, która mnie zastanowiła, trochę rozśmieszyła, bo to jest książka pod tytułem Zwierzęta miast, czyli 22 portrety naszych nieudomowionych sąsiadów. Tę książkę napisała Dorota Suwalska, a rewelacyjnie zilustrowała Diana Karpowicz. Słuchajcie, dlaczego ta książka tak mnie poruszyła? Bo ostatnio byłam na spacerze z moim psem, wczoraj dokładnie, i spotkałam sąsiadkę, która powiedziała: pani wie, a tu przez sam środek naszego placu przewędrowali goście. Ja mówię, jacy goście? No, była gościuwa, był gość i kilkanaścioro takich małych, i to była mama Locha, to był tata Dzik i to były małe warklaczki. No i one sobie tak odważnie wędrowały, bo one są u siebie. Nam się wydaje, że te miasta są nasze, ale te zwierzęta, które tu mieszkają od od wieków nawet. To tak naprawdę jest ich świat. I właśnie tak pomyślałam sobie, że w wasze ręce chciałabym włożyć tę książkę, abyście dowiedziały się więcej o najróżniejszych stworzeniach, o gołębiach, wróblach, jeżach, szczurach, wiewiórkach, które można spotkać właśnie w naszych miastach. Można spotkać także Aleksandrettę obrożną, dzika właśnie, bielika, prosionka szorstkiego czy wstężyka. Dowiecie się z tej książki, dlaczego gołąb, patrząc na blokowisko, widzi górskie urwiska pełne skalnych półek, a gawronie pióra lśnią wszystkimi kolorami tęczy. Przeczytacie również, dlaczego widok stada dzikich, egzotycznych papug zimą w środku europejskiego miasta nie jest w ogóle niczym dziwnym. Czy można pić, jeść i spać podczas latania? Dowiecie się też dlaczego. Wróbel to podróżnik. Myślę, że to bardzo interesujące, prawda? Prawda. Weroniko? I myślę też, że niektórzy z was jednak wakacje spędzą w mieście, więc ta książka pod tytułem Zwierzęta miast, czyli 22 portrety naszych nieudomowionych sąsiadów, myślę, że sprawi wam dużo, dużo frajdy. No i teraz będą tytuły wakacyjne, rewelacyjne tytuły wakacyjne. Rok nad morzem, Malwina Hajduk. Zobacz, wielki, przepięknie zilustrowany picture book dla twojej małej Jaśminki, która jest kruszynką i jeszcze nie czyta. Serdecznie polecam. Podhale oraz Orawa, Spisz i Pieniny. Przewodnik dla dużych i małych. Barbara Gawryluk i Paweł Skawiński. To znakomity duet, który już kilka książek napisał wspólnie. Dlaczego na góralskim kapeluszu są muszelki? Gdzie znaleziono najstarszy bumerang na świecie? Które rośliny są groźniejsze niż wilki? Jak bezpiecznie wejść na mokradła i gdzie można zaobserwować bobry? Słuchajcie, i to wszystko w tej pięknie wydanej książce Podhale oraz Orawa, Spisz i Pieniny. Przewodnik dla dużych i małych, zilustrowała Ola Krzanowska. No i ta książka, która, no, którą trzeba przytulić. Dzieci mówią, że książki są do pitulania. I ona też. Wypożyczalnia skrzydeł. Iwona Pietrzak-Płachta. Zilustrowała Matylda Konecka. Niewiele słów, wiele przepięknych ilustracji, ale ilustracje i słowa zapadają w serce, bo tę książkę napisała nauczycielka roku. Tę książkę napisała pani z biblioteki, która niczym wróżka wybiera dla dzieci odpowiednie książki. A te książki są jak skrzydła, bo dają dzieciom siłę, wiarę i nadzieję we własne siły, możliwości. Bardzo dziękuję też za tę książkę Wypożyczalnia skrzydeł Iwony Pietrzak-Płachty. Mhm. Tak. Więc jeszcze wracając do do tego przewodnika po Podhalach, to myślę, że dla tego czteroletniego naszego Tobiasza z Bydgoszczy, jako że jedzie w góry, to także może mu się ta książka przydać. Bardzo, Weroniko, ci za te rekomendacje dziękuję. A teraz będzie coś od ciebie, co bardzo kochasz. Posłuchajmy. Sny pochowane na strychu nie mogą już spać. Idzie lato, jedno z tych miłosnych lat. Pod stopą pól, schodniki żyją pod napięciem, ze wspomnienia wiatr wywywa z pamięci talia nowych kart. Dzień pachnie jak początek, po co poważna twarz, gdy świat nakręca dobrze. Nie chcę iść pod wiatr. Wylewa się na pusty plac. Mam nowy huk i dźwięk i ludzi nowych mam. Niech straszy nowy duch. Już nikt nie będzie spał. Nowego słońca blask wypali nam powieki. Zobaczymy świat nagi na głosienki. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, takie to miłe. Ja nie chcę iść pod wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. Nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. Nie chcę biec do gwiazd, niech gwiazdy biegną do mnie. Nie chcę chwytać dnia, gdy w ręku mam tygodnie. Takie miłe, yeah. Ja nie chcę iść po wiatr, gdy wieje w dobrą stronę. W końcu mam swój czas, to chyba dobry moment. Nie chcę biec do gwiazd. No, no, pani DJ-ko, Weroniko, całkiem nieźle poszło, prawda? Tak, prawda. Słuchaj, tak mnie zaskoczyłaś tymi wyborami muzycznymi, dojrzałymi, wspaniałymi. Tata wysłał wczoraj listę 20 piosenek, które wybrała Weronika. I ja siedziałam i nie mogłam uwierzyć, że w twoim wieku człowiek ma taką muzyczną świadomość, taki świetny gust i im bardziej te piosenki były dorosłe, tym były lepsze. Bo tak naprawdę świetnych piosenek dla dzieci znowu tak dużo w tej przestrzeni naszej muzycznej nie ma. No dobra, panowie zaśpiewali, a teraz będzie taki koncert. Co to za koncert? Myślę, że to całkiem jest koncert tutaj żab. Mm-hmm. Dzień dobry pani Kasiu, skąd się wzięły żaby w studiu i skąd się wzięły żaby w śmietanie? Żaby wychynęły ze śmietany. O tym może być więcej za chwilę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami filmoznawczyni, psychoterapeutka Katarzyna Bareja. Zbieżność nazwisk nieprzypadkowa. I to mówię do dorosłych ludzi, którzy nas słuchają. A my dzisiaj pani Kasiu o naszych tatach. Pani tatę dobrze znała cała Polska. Wasi rodzice, wasi dziadkowie, nawet wasi pradziadkowie doskonale znali, kochali kogoś, kto nazywał się właśnie tak. Stanisław Bareja. I był pani tatą. Ty słyszałaś, Weroniko, takie nazwisko? Coś tam mi świta. nawet tobie coś świta. Kiedy moja sąsiadka Ola Karkowska, pozdrawiam cię, Olu, bardzo serdecznie, opowiedziała mi o pani Kasiu, i o tym, jak pani pięknie o tacie opowiada. I o tym pani tacie. I o tej książce Żaby w śmietanie, czyli Stanisław Bareja i bliscy. Tak brzmi tytuł tej książki, którą już serdecznie polecamy. No słuchajcie, ja wczoraj czytałam o tym, jakim tatą był Stanisław Bareja. I powiem wam szczerze, że łzami się wokół zakręciła. Bo gdyby wszyscy tatowie byli tacy, jakim tatą był pan Stanisław, to ten świat byłby dobrym światem. Ten świat byłby bardzo dobrym światem. Pani Kasiu, kim dla pani był pani tata? Przemiłym opiekunem, oparciem, mentorem, towarzyszem przygód, reżyserem także mojej osobowości, moich pomysłów na życie. A jeśli chodzi o to reżyserowanie filmów dla dorosłych, które tytuły były pani bliskie, które dzisiaj są pani bliskie? Ja na to patrzę chyba z innej perspektywy niż widzowie, bo ja lubię widzieć tatę. Nawet dzięki przyjacielowi skonstruowaliśmy zestaw ról Stanisława Barei w jego filmach i puszczam to na moich spotkaniach autorskich. Ale najbardziej lubię sceny charakterystyczne dla jego filmów, to znaczy fragmenty z Bruneta wieczorową porą, w warsztacie samochodowym, czy w sali kongresowej. Te takie naprawdę sceny z ulic, warsztatów, biur, które pokazują i znajomość taty i jego bardzo dobroduszne podejście do nas Polaków. Tak, a gdybyśmy mogli przypomnieć nam Polakom właśnie te tytuły, te kultowe tytuły, to... Był to. Poszukiwane. Tak. Nie ma róży bez ognia, Brunet wieczorową porą, Miś, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, Alternatywy 4, Zmiennicy. I tak jednym tchem pani Kasia wymieniła. Słuchajcie, przez pierwsze lata na Mokotowie tata zabierał mnie na spacery nad torami. Wędrowaliśmy nieśpiesznie po ścieżkach wiodących ku torom, przez łąki porośnięte łopianem i perzem, pantofelkami Matki Boskiej, niebieską cykorią, różową koniczyną, rumiankiem i filutkami, czyli powojem z jarzębinami i topolami przy głównej ścieżce. I tak wędrował duży tata, i tak wędrowała mała Kasieńka, ręka w rękę. I przy tym wędrowaniu co robiliście? Śpiewaliśmy, ponieważ tata jeszcze przed moim urodzeniem napisał do mamy, że wie, że ona nie bardzo lubi, jak on śpiewa w domu, więc postanowił, że urodzą sobie córeczkę, że będzie miała na imię Kasia. Podobało mu się to imię, bo ma dużo zdrobnień. I będą śpiewać. I słowa dotrzymał przy jej współpracy. I rzeczywiście śpiewaliśmy i rozmawialiśmy o książkach. Graliśmy w różne gry zaczerpnięte z książek, na przykład z Kubusia Puchatka. Misie Patysie, Szukanie śladów Chochonia i tak dalej. Ile pani miała wtedy lat? 5, 6, 7, 8, 9 i tak dalej. Bardzo długo nam się te spacery przydarzały. Czy jak tata mówił do pani? Jak się do pani zwracał? Jak panią nazywał? Kasia, Kiszka, Córczak, Wilczątko, to z kolei z Księgi Dżungli i Maugliego. Czy podczas waszych wypraw z tatą towarzyszył wam też prosiaczek? Nie, chyba Kubuś raczej, Puchatek? Jeżeli już Kubuś Puchatek, no i Tygrys, bardzo go lubiliśmy. To Tygrys był? Tak, tak, tak. Aha. A proszę powiedzieć, co pani najbardziej uwielbiała w tym spędzaniu czasu z tatą, w tych spacerach, w tym przebywaniu? Czym to dla pani było? Najbardziej zawsze dopraszałam się historyjek przez duże H. Były to bajki, które tata układał na prędce, jak zasłużyłam, czyli codziennie prawie. Były to bajki ze mną w roli głównej. I tam Kasia okazywała się odważna, szlachetna, dobroduszna, pomysłowa. I trochę się śmieję, że tata mnie wyreżyserował na później, właśnie na zostanie terapeutką. Aha. Na pomaganiu innym ludziom. No ale wracając do historyjek, uwielbiałam te bajki. On je też opisywał w listach do mnie. Mam te bajki, one są też w książce, ilustrowane przez niego. Mm-hmm. Tyle miłości od tego taty, do tekstów, do historyjek, do piosenek. A teraz zabrzmi jedna z nich. Taka piosenka, którą najpierw pokochał dorosły Stanisław Bareja, a potem tę miłość do muzyki i do tej piosenki, do kabaretów starszych panów przekazał swojej Kasieńce, swojej małej córeczce, którą kiedy tylko mógł wyrwać się z planu filmowego, pędził do, nie szedł z kolegami, prawda? Nie. Do restauracji, tylko pędził do swojej Kasieńki, żeby w swoją wielką, niczym bochen chleba dłoń złapać tą malutką rączkę i wędrować nad torami, i śpiewać, i opowiadać, i zarażać muzyką, no i miłością do tego świata. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusińscy do flaszeczek złapią muszek, wypuszczają puch spod duszek, żyletkami krając je i śpiewając słowa te. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusińscy nie pogardzą również gratką, wydrzemiącym dowiec dziadkom, podpalając brody im wraz z refrenem cichym tym. W czasie deszczu dzieci się nudzą, to ogólnie znana rzecz. Choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusi zajmie się od brody dziadka, a choć ją ugasi strasz, czy to stąd nie płynie, aż że w czasie deszczu dzieci się by zalecić w czasie deszczu, nie mieć dzieci. A już jeśli one są, to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz. Milusi. Tak, tak, a w naszym studiu Katarzyna Bareja, córka reżysera Stanisława Barei, no i Milusińska, Weronika nasza, kochana. Tak. Pani Kasiu, czy pani w czasie deszczu nudziła się w towarzystwie swojego taty? Nie można było się nudzić w towarzystwie taty. On się charakteryzował taką stałą i dobroduszną ciekawością i pomysłowością. Uczył mnie rysować na przykład. Mnie się deszcz dobrze kojarzy z tym, że można wyciągnąć kartkę i kredki i tata podpowie. Uczył mnie zasad perspektywy, proporcji, tematyki rysunków. To było naprawdę bardzo ciekawe. On właściwie uczył mnie tylu rzeczy i znajdował w tym przyjemność. Myślę, że to jest taka fajna sugestia dla tatusiów, żeby odnajdowali w sobie swoich własnych wewnętrznych chłopców i cieszyli się tym, że znowu mogą się pobawić, odłożyć te nieszczęsne telefony komórkowe i pomyśleć sobie, ale mam fajnego małego kumpla, kumpelkę. Tata tak robił. On naprawdę czerpał przyjemność tym, że jesteśmy razem, i ja, i mój brat. Wie pani, powiedziała pani najważniejszą sprawę tego świata, bo myślę sobie, że jeżeli ten duży tata, który jest taki ważny i o którym dziecko często myśli, to jest mój Pan Bóg, bo on jest najważniejszy, i ta mama, że ci ludzie, jeśli będą mieli świadomość, że to dziecko jest najważniejsze. Dlaczego? Dlatego, że ono pójdzie w świat dalej, że ono w podobny sposób prawdopodobnie wychowa swoje dzieci, a potem tamte dzieci swoje dzieci. I to jest ta strzała zaszczepiona, to jest to wszystko, co pani ma pod skórą, w swoim sercu i co pani dalej niesie w świat. I to jest największa robota tego świata. Ja nie wiedziałam, że Stanisław Bareja był takim ojcem. Kiedy czytałam pani książkę Żaby w śmietanie, to łapało mnie to za serce co chwilę. Weroniko, ja wiem, że ty przed audycją powiedziałaś mi, proszę pani, mój tata jest bohaterem. To powiedz mi, jak ty to rozumiesz i dlaczego akurat twój tata jest bohaterem? Tak naprawdę to od niego się zaczęło w sumie całe moje życie, takie muzyczne na przykład, bo dzięki niemu chodziłam na całkiem dużo koncertów, słuchałam także dużo muzyki i w sumie nadal słucham. I po prostu dla mnie jest on bohaterem takim muzycznym, bo dzięki nim w ogóle mogłam poznać tyle gatunków muzyki, klasyczną, hip-hop, pop, rock i bardzo dużo innych. To ja już wiem, skąd ten mój zachwyt wczoraj, jak tata przesłał te tytuły od ciebie. Jeśli pozwolisz, ja z nich będę w zagadkowym studiu czerpała jeszcze długo, długo, dobrze? Dobrze. Co za oryginalna pochwała. Muzyczny bohater, brawo. Tak. A teraz uwaga! Pewna wredna czarownica dokonywała kradzieży i napadów dzięki 7-milowym butom. Dokończy pani? Ojej, brzmi znajomo. Które czyniły ją szybką i nieuchwytną. Udało mi się podmienić czarodziejskie buty Baby Jagi, jak zwykle. A żeby się za szybko nie zorientowała i nikogo nie skrzywdziła, namówione przeze mnie zwierzęta na jej widok zaczynały poruszać się w zwolnionym tempie. To jedna opowieść. A teraz posłuchajcie, teraz będzie taka, bardzo zabawna. W pewnym samolocie siedział pewien chłopiec, który strasznie co robił, ten chłopiec? To czego ja to muszę powiedzieć? No bo mi głupio. Pierdział. A tu zaczął nawalać silnik, wpadłszy na pomysł, aby użyć chłopca, który co robił, wiadomo, z wystającym z otworu samolotu zadkiem jako zapasowego silnika. No i dzięki temu doprowadzono do bezpiecznego lądowania. I to właśnie dla pani, dla swojej Kasieńki wymyślał tata. No, to jest pokaz finezji, naprawdę. Może nie w przypadku tej ostatniej historyjki przesadna finezja, natomiast zamieściłam w książce masę jego listów, w których są bajki i wierszyki. Polecam, ponieważ często pytana, jakim ojcem był Stanisław Bareja, rzeczywiście istnieje takie przekonanie, że komediowi twórcy często w domu są bardzo ponurzy i posępni. Może niektórzy są, muszą odreagować. Tata taki nie był. żartował, wymyślał na bieżąco różne gry i zabawy. O nich też jest w tej książce. No i właśnie te wspaniałe historyjki. To ja mam dowód. Otwieramy śmietanie i czytamy. Gdy z telewizora rozlegały się dźwięki muzyki klasycznej, twojej ulubionej, Weroniko, tak. Stanisław Bareja czasami niespodziewanie wypływał z kuchni na palcach, w ulubionych przydeptanych kapciach, drobiąc baletowe figury, unosił ramiona nad przechyloną wdzięcznie głową, a był człowiekiem solidnej postury. Tak. Ze względu na obfitość w pasie, troszkę przypominał baletnicę Hipopotamkę z kolorowych melodii Walta Disneya, które oglądaliśmy z tatą razem w kinie. Stolica Szynarbuta. No wyobrażam sobie, jak on płynie tam jako baletnica. Dlaczego on to robił? Bo lubił się cieszyć życiem. Był człowiekiem nie tylko pracy, ale i zabawy i to rzeczywiście wyjątkowy talent, który warto w sobie rozwijać. Wszyscy mamy w sobie tego dzieciaczka, który się lubi powygłupiać, pobaraszkować i robić różne śmieszne rzeczy. Tego było naprawdę na kopy, na co dzień. To był pani kumpel? Czasami, ale w tamtych czasach chyba słusznie wychowywano dzieci tak, że ojciec jest dorosłym, a dziecko jest dzieckiem. Można się pobawić, ale pewnych granic się nie przekraczało i ja myślę, że to przysparzało dziecku poczucia bezpieczeństwa, ograniczało pewnego rodzaju rozbestwienie, niesforność, że wiedziałam, gdzie jest moje miejsce. Można się było wygłupiać, ale słuchać trzeba było. Można było próbować negocjować, ale jak było nie, to było nie. I rodzice tutaj byli bardzo spójni, lojalni wobec siebie, więc nie było knucia za plecami taty, że mama na coś pozwoli, dopóki nie porozmawia z tatą. To są różne takie bardzo cenne zasady domowe. I bardzo cenne wskazówki dla współczesnej rodziny XXI wieku. Bo dziecko ma być dzieckiem. Właśnie. I dzieciocentryzm, kiedy stawiamy dziecko w środku i może wszystko naprawdę temu dziecku nie służy. A co służy? Mądra rozmowa, dobra zabawa, ramy, o których pani powiedziała, to wolno, tego nie wolno, to jest jasna sprawa, tak? Tak. I Walt Disney także może posłużyć, tak jak w waszym przypadku, do budowania relacji, bo kiedy chodziliście sobie na te spacery nad torami, to śpiewaliście hej ho, hej ho, prawda? Tak. Aha, do pracy. Hej ho, hej ho. Hej ho, hej ho, tak, do domu by się szło, do pracy by się szło i z tatą Stanisławem Bareją by się szło nad tory albo gdziekolwiek na koniec świata. Tak opowiada Katarzyna Bareja o swoim tacie dzisiaj w naszym studiu. No, dwa dni po tym, jak świętowaliśmy Dzień Ojca, a te wszystkie opowieści możecie znaleźć także w książce Żaby w śmietanie. Tata zgodził się, żebym układając treść zadania nie odejmowa, na odejmowanie napisała. Pies Ali miał 120 pcheł. Po kąpieli zostało 50 pcheł. Ile spłukała Ala? Oberwałam dwóje. Tak, pani od matematyki nie miała poczucia humoru i czasami tata, który bardzo pomagał mi w edukacji, popełniał takie troszeczkę wychowawcze błędy. Mnie to nie przeszkadzało, byłam gotowa dostać obsztorc w szkole, bo strasznie się śmiałam przy tych pchłach, które Ala zmywała z psa. A z czym kojarzy się pani taki wierszyk? Kochane małe dzieci, nie chodźcie za nic w świecie do Afryki. do Afryki, na spacer w ciemny las. Tam w Afryce goryle, tam w Afryce są wielkie, żarłoczne krokodyle. Pobijają i pogryzą. A może zjedzą was? Więc w Afryce, bez starszych nie chodźcie w ciemny las. To znowu tata? To znowu tata i z dalszej części tego wspaniałego poematu Kornela Czukowskiego. Bardzo polecam jako poetę dla dzieci. Brzmi tekst, którym tata nas wzywał na obiad. Karabas, karabas, już na obiad wielki czas. To wołał krwiożerczy czarny Piotruś, który później uległ przemianie na lepsze, ale sobie sami poczytajcie. Ale jak to? Otwierał okno na przykład i wołał, kiedy pani bawiła się z kolegami? Katarzyna, obiad! A w domu karabas, karabas, już na obiad wielki czas. Kochaniątka, tu jest list do Kasi. Przedstawia on tatusia tęskniącego za Kasią, która odjechała pociągiem nad morze. Z łez wypłakanych przez tatę utworzyło się jeziorko, w którym pływają kaczki i rybki. Jeziorko spłynęło do Wisły, a dalej do morza. Dlatego woda jest taka słona. Pani Kasiu, taki list od taty dla córki, czy do córki, to jest skarb na całe życie, myślę, nie? Tak jest, ale tutaj i mamie zawdzięczam to, że ten skarb przetrwał, bo w latach dziecięcych mogłabym nie docenić, a mama zachowała te wszystkie listy i chwała jej za to. A jak będę mogła, to chętnie bym przeczytała jakąś bajeczkę taty, ale jak będzie czas? Musimy ten czas znaleźć. Słuchajcie, moja mała córeczko Kasiu, tak pani tata tytułował listy do pani i rysował pałac kultury, niedźwiedzie, wielką kolorową piłkę, myszkę Miki, most na Wiśle, krokodyla, muchomora, krasnoludki, tatę, czyli siebie latającego na miotle z aniołkiem na parana i wszystko to, co mogło sprawić małej dziewczynce radość. I pisał tak, moja droga dzielna córko, jeden piesek zjadł podwórko. Albo pisał tak, kochane drogie dziecko, czy pijesz co dzień mleczko? Albo tak, dzień dobry, córczak ogórczak. Bardzo ci dziękuję za przepiękny list, córeczko. Oglądam go od rana i napatrzeć się nie mogę. Na razie patrzę oczywiście jednym okiem. Dopiero jak się zmęczy, otwieram drugie, a zamykam pierwsze. Tak mi się ten twój list podoba. Czego najważniejszego nauczył panią w dzieciństwie pani tata? Myślę, że wiary w siebie i takiego podejścia Wańki wstańki. Była kiedyś taka zabawka blaszana, która jak się stuknęło, to się uchylała i wstawała do pionu. No my Barejowie tacy jesteśmy i myślę, że większość Polaków takich jest, ale dobrze, dobrze, kiedy rodzic w nas wierzy i to okazuje swoją serdecznością, swoją uważnością, więc znowu precz z tymi telefonami, jak jesteśmy z dzieckiem. Cenię coś takiego, co jest bardzo proste. Nie ilość, ale jakość. Spędzić z dzieckiem 10 minut, ale z takim ogromnym zaangażowaniem i uwagą. Tata mi nigdy nie przerywał. Zawsze słuchał, co miałam do opowiedzenia. Potem czasami korzystał z tego, cytując pewne wypowiedzi mniej lub bardziej fortunne w swoich filmach, ale teraz ze wzruszeniem i rozbawieniem się tego słucha. Przyniosła pani do studia garść bardzo ważnych skarbów dla nas rodziców. Jak obchodzić się z tym skarbem, jakim jest dziecko, ale przyniosła pani też tę bajkę. Bajkę, którą kiedyś duży tata Stanisław Bareja napisał do maleńkiej Kasieńki, która do dzisiaj jest dla pani ważna i którą nosi pani w swoim sercu. No i pewnie dlatego pani zechciała nam dzisiaj ją przeczytać. No to dobrze, no to posłuchajmy na zakończenie naszej dzisiejszej zagadkowej opowieści. Bajka o Kasi, krasnoludkach i ptaszolocie. Za lasami i górami mieszkała dziewczynka Kasia z małymi krasnoludkami. Krasnoludki, choć nieduże jak muchy, straszne były zuchy. I nie bały się Kasi wcale te strasznie dzielne krasnale. Całe lato krasnoludki pracowały, trawę siały, kwiatki podlewały, owoce zbierały, osy wypędzały, na fajurkach grały. A Kasia im sprzątała, prała, gotowała. Aż tu coraz zimniej w lesie, to przychodzi pani jesień. A w jesieni ten czas złoty, skrzaty mają mało roboty, więc we wtorki wchodzą do norki. I będą tam spały, spały, spały, aż świat się zrobi biały. I będzie zima. A wtedy znów wyjdą we wtorki i zapakują zabawki we worki. Potem Mikołaj przyleci i weźmie te worki dla dzieci. Więc krasnoludków leśna brać, póki co szykowała się spać. I malutcy szmoje boje na sypialnym kną pokoje. A co z Kasią?